Teyini osa bela kanga lokola tobani boye na lingi yo vanda nanga amwatango na boye change change na lingi mama. Mafuta kaboni pona ko umela lili na luka mbongo na wela mbangu kofuta na ina yo lili tolenge la fediti na lingi na kimali felo kwa moke na landa mbangu na paradina pema na bomba limo tema na luka moyanga bolingo mamu momindo doge sila. Lokola pili pili Luisa nyongo na hea utabo mwana Mukanda ya panda na yoyo nasikisa Na kango iso ya kuri na ye Eko beta na lokola na swini kamo Kaipe nyongo na hea tana kufuka Eko sila teo nini ya kono kaye Aye bisanga soki pote tolingana Bolingo ya nganda yo Esali bolingo ya nzambe Kazili yoko banda pomona Na yeba kia bandele tokumbani Bako senga na nzambe Abate la bolingo ya mo Na lota kibola kofalani Mokolo ya mo Kizala kimokolo ya poso Pachelo nzambe padepo ya ki Kofalani sena mona no moko Kofota kimwana Akamati mobi malama Akamati kitoko na yo Fesi e pombo e minos Na koloba ninye Na rishanda na koloba ninye Awaka na bimisi sekele Na sengi pola konfiance na yo Kausu bilai Banyama, banyama Bankema Norberto Kilo Kanisa Baninga Na leni mama Na leni mama Na kokito putana Na leka yo na zela Na mwaka misepai Ofeniti kakolela Nazali mama zoka kole mbemino na yete Eloko na kuruka na mikebisa Maboko noyo jame vya kwange Mokini mozali kotambula Bako matale lolo biba kukita Na kuruka fenya kola sinisa kerasi Zoka kubosa na mopazo kisi yete Thank you. na binu